Jou helpen gezonder te leven. Dat staat bij ons voorop. En dus helpt VGZ je graag met beter eten en beter slapen. Dat doen we nu ook met leuke uitdagingen in de gratis Mijn Leefstijl Coach app van Albert Heijn. Je vindt de app en meer op vgz.nl/gezondleven. Coöperatie VGZ. Voorop in gezondheid en zorg. Voor iedereen. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 6 graden, binnen zit Jeroen Wollaars. Forumleider Baudet lanceerde vandaag een app waarmee gelijkgezinden met elkaar zaken kunnen doen. Zo vond hij voor zijn nieuwe woning een FVD-stucador en een FVD-verhuizer. Het is nu nog zoeken naar een schilder die de muur niet wil witten, maar wil blanken. Het liefst in Boreal 9010. Goedenavond en welkom bij dit Oog op zaterdag. Waarin zometeen contact met Suriname, want daar zijn ze, u hebt dat in het journaal net gehoord, ontevreden over de aangekondigde excuses voor het slavernijverleden. Wat scheelt eraan en is er nog iets aan te doen? En is de rust weer teruggekeerd bij de ChristenUnie na de asieluitspraken van Gert-Jan Segers? Zij congresseerde en de voorman blikt zometeen terug. We kijken ook naar Duitsland, want zij erkennen de Holodomor als genocide. Wat is dat ook alweer? En waarom is dat nu juist belangrijk? En ooit zat ik als kleine jongen achter de microfoon van Radio Stad Woerden. Hoe gaat het eigenlijk nu met de lokale omroep? Nou, er is een bijzonder hoogleraar voor aangesteld en zij is zometeen te gast. En dan kijken we ook nog naar de wonderenwereld van de cola, de nieuwe vijand van de vastgeplakte klimaatactivist. En dat doen we allemaal na het nieuws van deze zaterdag 26 november. Enkele honderden mensen voerden actie in Holwert in Friesland. Ze willen niet dat er nieuwe gasboringen komen onder de Waddenzee. Nu moet je wel heel veel borden voor je kop hebben of heel grote dollartekens of eurotekens in je ogen. Wil je nu nog gas gaan winnen hier? De actievoerders zijn bang dat het wat onherstelbaar beschadigd raakt. Maar volgens een adviescommissie viel het bij eerdere gasboringen reuze mee. De bodemdaling is beperkt gebleven tot minder dan enkele millimeters per jaar. En dat is ook minder dan wat toegestaan was in de vergunning. Toch blijven de zorgen van onder meer Milieudefensie en de Waddenvereniging groot. En dan nu een extra grote ingreep. Dat is anno 2022 niet meer denkbaar. En dat zeggen al deze mensen eigenlijk ook nu vandaag heel duidelijk tegen NAM en Shell. Het aantal Oekraïense vluchtelingen dat naar ons land komt zal de komende maanden toenemen, mede vanwege de kou. Because the war is still not stopped and people try to find some places where they can continue their life without war. Die vluchtelingen moeten natuurlijk wel ergens worden opgevangen, bijvoorbeeld in Wieringerwaard. We hebben 6 kamers vrij. Maar die kamers zijn eigenlijk al wel bezet. Die worden dus volgende week aangevuld met Oekraïense vluchtelingen die elders in deze gemeente wonen. Ondertussen moet de gemeente naast onderdak ook zorg en onderwijs regelen en dat is een uitdaging. Huisartsen zitten echt overvol, tandartsen zitten overvol. Dus daar kunnen mensen niet meer ingeschreven worden. En ook de schoolklassen puilen uit. Kinderen moeten eigenlijk eerst naar een NT1-klas om Nederlands te leren. En ze komen dan door naar regulier onderwijs. Maar de klassen zitten overvol. En het ergste is, we kunnen geen leerkrachten krijgen. Aan veel keukentafels ging men druk in de weer met pen en papier vandaag. Allemaal voor het groot dicté der Nederlandse taal. De titel. Groningen is zo. Ik herhaal, Groningen is zo. Volgens schrijver Wim Daniels heeft de provincie meer te bieden dan alleen gas en aardbevingen. Ja, toch geen Przewalski-paarden, hoop ik. Wel andere moeilijke taal. Danig getraineerd is. Haasje repje werd slochteren toegevoegd. Uiteindelijk kan er maar één de beste zijn. De winnaar van het Groot Dicté is Patrick van Aarle met maar één fout. Patrick van Aarle! De Amerikaanse zangeres Irene Cara is op 63-jarige leeftijd overleden. We kennen haar onder meer van Flashdance. Ze won meerdere prijzen met de nummers van muziekfilms, waaronder een Oscar. And the winner are... Michael Gore en Dean Pitchford for fame. Maar de meeste roem behaalden ze met de film en gelijknamige titelsong Fame. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Ja, de Nederlandse regering wil op 19 december excuses aanbieden voor de slavernij. Maar het is de vraag of dat nog door kan gaan. In Suriname zien ze het op deze manier namelijk helemaal niet zitten. Arman Zunder is voorzitter van het Nationaal Reparatiecommissie van de Nationale Reparatiecommissie Suriname, moet ik zeggen. Goedenavond. Ja, goedenavond. U heeft verschillende bezwaren tegen hoe het nu gaat. En ik denk dat het goed is om die allemaal kort te behandelen. Om te beginnen zegt u, over iets meer dan 3 weken, dat is te snel. Ja, en we praten dus over misdaden tegen de menselijkheid die meer dan 300 jaar hebben geduurd. En dan moeten we toch wel de gelegenheid hebben om zeker de mensen hier in Suriname, maar ook die Surinaamse gemeenschap in Nederland, degelijk te informeren over waarom nu eigenlijk die excuses. Ja, maar je zou zeggen, er wordt al heel lang over gepraat en... Ja, op zich is het toch voor veel mensen ook wel duidelijk waarom er excuses moet worden aangeboden. Als leek zou ik zeggen liever sneller dan later. Nou, maar u vergist zich in die veronderstelling dat men weet waar het om gaat. Men weet in hele algemene termen waar het om gaat. Maar wat er gebeurd is en wie ervoor verantwoordelijk zijn geweest, dat weet men niet. Bovendien is de Surinaamse geschiedenis ook in hoge mate vervals geweest. En dat moeten we allemaal aan de mensen brengen. Ja, we zijn wel gereed om het te doen, om het een en ander te doen en te accepteren. Maar daar heb je minstens 8 maanden voor nodig. Ja, nu denk ik, en nogmaals, ik ben een leek, de Nederlanders hebben dat gewoon gedaan. Waarom zit het, zegt u, complexer? Ja, maar wat hebben ze gedaan? Dat is nu de vraag. En dat moeten wij overbrengen. Want dan heb je echt een goede basis om te weten waarvoor er excuses worden aangeboden. Maar neemt u mij dan eens mee? Want ik begrijp dat het om 2 bevolkingsgroepen gaat in Suriname die beide onrecht is aangedaan. Aan de ene kant de Afro-bevolking, de Creolen zoals het genoemd wordt. Aan de andere kant de inheemse. Neemt u ons eens mee. Wat is het onderscheid? Wat is hen aangedaan? Hoe hebben ze onder die slavernij geleden? Nou, in de eerste plaats de inheemse. Daar is genocide onder gepleegd. Er waren ongeveer 70.000 inheemse hier in Nederland. In Suriname. Dat is rond de 15e eeuw, begin 15e eeuw. En in 1921 waren er maar 1400 over. En dat gaat dan om de originele bewoners van Suriname. Ze werden vroeger ook wel oneerbiedig Indianen genoemd, hè? Ja. En deze mensen zijn ook de eerste mensen die in eigen land tot slaaf zijn gemaakt. Nadat hun land van hun is afgepakt. En daarna zijn ze volledig gemarginaliseerd. Ja. En aan de andere kant heb je dan de Creolen. Dat zijn de mensen die tot slaaf werden gemaakt en werden getransporteerd naar Suriname toe, als ik het goed begrijp. Ja, dus Afrikanen. Ja. Die Afrikanen die zijn getransporteerd. En een deel heeft op de plantages gewerkt en een deel heeft voor de vrijheid gekozen en zijn vertrokken naar het binnenland. Mm-hmm. Ook die mensen, onder die mensen is er genocide gepleegd. Want er zijn ongeveer 275 getransporteerd naar Suriname toe. En aan het einde van de slavernijperiode in 1863, toen officieel slavernij werd afgeschaft, waren er maar 34.000 over. En u zegt dat deze verhalen ook in Suriname zelf niet volledig bekend zijn en volledig doorleefd worden? Ja, precies. En ook wanneer wij bijvoorbeeld uit onderzoek kunnen stellen, dus dat waarschijnlijk die mensen die in die periode van slavernij hebben geleefd, gedacht hebben dat dit de hel op aarde was. Want het was In Suriname was de slavernij het gewelddadig in het hele Caribisch gebied. Het was zelfs zo dus dat als je als tot slaaf gemaakt dingen verkeerd deed in een van die landen, dan werd je gedreigd dus dat je mogelijk naar Suriname zou worden getransporteerd. En u... Zo erg was het blijkbaar. En u zegt dat moet eerst in Suriname nog bekender raken. En tegelijk zegt u, degene die de excuses komt aanbieden, minister Frank Weerwind voor rechtsbescherming, is daarvoor niet de geëigende persoon. Waarom hebt u daar een probleem mee? Niet omdat die minister is in Nederland. Dat vinden we geweldig. Maar meneer, de minister is rechthebbende in deze kwestie. U bedoelt dat hij nazaat van tot slaaf gemaakt is? Ja, precies. Als nazaat van tot slaaf is hij rechthebbende. En het is dus conflict of interest. Het is ook wel een beetje gênant dat een nazaat van een tot slaaf gemaakte dan namens het land Nederland excuses moet aanbieden voor wat hem en zijn eigen familie is aangedaan, zegt u. Ja, het is ongepast en het is respectloos. Wie zou er dan wel moeten komen wat u betreft? De koning, de Nederlandse koning. Hebt u dat omdat wel eens... hij het Nederlandse volk vertegenwoordigt. En als hij niet kan, dan de minister-president. En hebt u dit wel eens aanhangig gemaakt bij het Nederlandse kabinet? Ja, we hebben het eerst aanhangig gemaakt aan een 9 personen tellende fractie, althans commissie uit de Tweede Kamer. Mm-hmm. Dat was in augustus. En in september hebben we dit kenbaar gemaakt aan de minister-president zelf. Ja, ik hoor aan alles dat u gewoon overvallen bent op de manier waarop het nu gaat. Maar als het wel zo gaat, wat betekent dat dan? Dat betekent dus dat wij het risico lopen dat de excuses niet zullen worden geaccepteerd. Omdat wij in Suriname daar niet klaar voor zijn. En als dat het geval is, dan betekent het dat men in feite geen succes, maar een falen aan het organiseren is. En omdat het zo is, dus dat je maar één keer de gelegenheid krijgt om het goed te doen, zeggen we, waarom deze haast? Wanneer zou het dan wat u betreft wel kunnen gebeuren? Op zo vroegst op 1 juli 2023, want dan is het toevallig ook 150 jaar geleden dat de slavernij in Suriname daadwerkelijk is afgeschaft. En dat zou het juiste moment zijn? Ja. Aman Zunder, uw boodschap is overgekomen. Hier gaan we ongetwijfeld de komende tijd meer van horen. Dank u wel. Dans ma vie, j'ai toujours eu beaucoup de chance. Quand un malheur m'arrive, je reste en toi. Car je touche du bois. Dans ma vie, je n'ai jamais eu d'accident. J'ai toujours eu l'argent. Pas une seule maladie. even afkloppen met Fleur Touché-Dubois. Als er elk jaar een stad zo groot als Deventer bijkomt, dan is het legitiem om ons af te vragen, kunnen we dat aan? Dat zei Gert-Jan Segers, partijleider van de ChristenUnie in het Algemeen Dagblad, gisteren. Dat deed hij aan de vooravond van het ChristenUnie-congres en dat was dus vandaag. Goedenavond, Gert-Jan Segers. Goedenavond. Hoe uw woorden daar vielen, dat wil ik zo met u gaan bespreken. Maar eerst viel ons iets anders op, namelijk dit. Er zijn partijen die worden heel ongemakkelijk als ze niet meer in het centrum van de macht zitten. Als ze niet meer aan de kabinettafel zitten. Wij worden ongemakkelijk als we er wel zitten. En als we er te lang misschien zitten. Al 5 jaar. Was dat een slip of the tongue of stond dat echt zo in uw spreektekst? Nee, dat stond echt in mijn spreektekst. En dat is ook zo. En dat ervaar ik ook zo. En dat merk ik dat dat in die partij zo leeft. Dat ja, als we wel heel lang inderdaad compromissen moeten sluiten en iedere keer moeten uitleggen dat het ingewikkeld is. Dan merk je dat er ook iets van ongemak in die partij zit. Kijk, mensen worden geen lid van de ChristenUnie omdat het een machtspartij is. Maar omdat het een partij van idealen is. En ja, als je in een coalitie zit, moet je altijd iets afdoen van die idealen. Je moet altijd, je komt ergens op zijn best halverwege. Maar nooit helemaal bij je ideaal. Dus ja, daar zit wat ongemak. Ja. Hoe spannend was deze dag nou? Want op voorhand waren leden heel kritisch over de asieldeal. Nou, die kwam er, dus de discussie over het kabinet verlaten of niet hoefde niet gevoerd te worden. Maar ik weet dat u wel bezig was met congresmanagement van tevoren. Nee, dat viel mee. Ik heb een interview gegeven over migratie. Omdat het inderdaad aan alles merkt dat dat een groeiend thema is. Het is ook heel nadrukkelijk geagendeerd door de VVD vorige week. Mm-hmm. Zij hebben de spreidingswet aanvaard. Maar er kwam bij de belofte, of ja, de inspanningsverplichting van de premier Rutte. Die zei van ja, ik wil echt iets aan die instroom doen. Toen heb ik gezegd, nou, ik kan daar heel vaak een lang nee tegen zeggen. Maar ik wil wel duidelijk maken wat ik wel wil met migratie. En daar heb ik een interview over gegeven. Daar heb ik vandaag over gespeechen. En ik merk dat ja, wel breed wordt gedragen in de partij. Ja, vandaag zei u pestmaatregelen voor vluchtelingen, daar gaan we niet over onderhandelen. Het viel me op, dat was een nieuwe term, pestmaatregelen voor vluchtelingen. Wat bedoelt u daar precies mee? Nou, ik heb er wel vaak aan gedacht. Want als wij spraken over het kinderpardon, of we spraken over het opnemen van mensen van Moria, een van de Griekse, of de Griekse kampen. Dan stond er altijd iets tegenover. En dat was dan het bemoeilijken van de juridische procedure, of het verlengen van procedures, of het iets niet mogen doen van asielzoekers. Dus je maakt het eigenlijk allemaal zo moeilijk mogelijk om hier te komen en hier een plek te krijgen, een status te krijgen, hier ook aan de slag te gaan. En dat vind ik pestmaatregelen. Of je bent heel duidelijk en je zegt tegen iemand, jij bent welkom, er is hier voor jou plek, want je hebt een goede reden om te vluchten. Of je hebt die reden niet en dan is er geen plek voor je. Maar het is iedere keer zoeken naar maatregelen voor een soort afschrikwekkende werking. Ik geloof daar niet in en ik wil dat ook niet, omdat het inderdaad pestmaatregelen zijn. Maar waar trekt u dan een rode lijn? Welkom. Nou, ik heb nu gezegd, ik heb geen zin om het gesprek wat geagendeerd wordt over migratie, om dat te laten ontaarden in praten over, nou ja, het zijn bijna ditjes en datjes. Het zijn bijna kleine stapjes om het leven inderdaad wat zo onaangenaam mogelijk te maken. Dat wil ik niet. Ik wil naar het grote verhaal. En dat is reguleren van migratie. We moeten als continent daar veel bewuster mee omgaan. Veel weloverwogener mee omgaan. En dat is Europees beleid. Zowel als het gaat om arbeidsmigratie, het grootste deel van migratie, als asiel en vluchtelingen. En ook daar moeten we toe naar Europees migratiebeleid. En ja, die stappen hebben we ons vaak voorgenomen, maar we hebben ze nog nooit gezet. Maar ik wil toch nog even duidelijk krijgen, want u noemt het kleine ditjes en datjes, die vermeende pestmaatregelen. Maar het kan best zijn dat dat voor de VVD juist heel belangrijke punten worden in de komende periode. Wat zijn dan de dingen waarvan u zegt, voor mij zijn dat ditjes en datjes, maar die zijn desondanks onbespreekbaar? Nou ja, juridische bescherming is geen ditje of datje. Dat is echt iets heel fundamenteels. Maar je ziet dat er iedere keer aan geknabbeld dreigt te worden. Dus dat, of je nog in beroep kunt, of je juridische bijstand krijgt. Gezinshereniging daarvan hebben we nu gezegd, dat wordt tijdelijk uitgesteld. Omdat er nu geen huisvesting is. Maar dat is een tijdelijke maatregel. Dat kan geen blijvende maatregel zijn. We kunnen niet dat soort procedures eindeloos oprekken. Dat zou inderdaad een pestmaatregel zijn. Ja. En hoe lang is dat dan tijdelijk wat u betreft? Waar ligt de grens? Nou, we hebben nu gezegd dat de afspraken die nu gelden, dat daar een horizon is. Dus dat is volgend jaar. Dus dan moet het klaar zijn. En dus niet verlengen naar volgend jaar voor de helderheid? Nee. Nee, dat gaan we niet verlengen. En we hebben nu een spreidingswet die ervoor zorgt dat er geen noodopvang meer meer nodig is. En die ervoor zorgt dat we een eerlijke verdeling hebben, zodat er veel meer rust komt en veel meer stabiliteit komt in die opvang van vluchtelingen. Maar we moeten het wel hebben over migratie, zegt u. Want een stad ter grootte van Deventer elk jaar, ja, dat is toch wel een probleem? Nou, iemand zei dat op. We hadden een extra congres een maand geleden en dat ging over migratie. En iemand stond op en zegt, we krijgen inderdaad ongeveer een stad als Deventer per jaar erbij. Is dat oneindig? Nee, dat is niet oneindig. Dus dat is een keer eindig. Dus moet je nagaan, hoe gaan we met migratie om? En dat moet de uitkomst zijn van wel overwogen keuzes. En ik wil dat wij altijd een veilige plek blijven voor mensen die vanwege oorlog, vanwege hun religieuze overtuiging, vanwege hun politieke overtuiging moeten vluchten. En we hebben ook arbeidsmigratie nodig, maar we moeten veel bewuster weten voor wie we uiteindelijk hier een plek hebben en voor wie niet. En daar wil ik het over hebben, maar dat is echt de gang naar Europees migratiebeleid. U zei aan het begin van dit gesprek en in uw toespraak vandaag, meedoen is pijn lijden, compromissen sluiten. En als je dat een beetje zo op een rijtje zet, dat werden wel eens meloenen genoemd in het verleden. Dat zal ik nu niet nog een keer herhalen, maar u toch. U heeft het toch gedaan. Ja, één keer. Maar toch, hè, de asieldeal, verplichte uitkoop mogelijk van boerenbedrijven, het gedwongen vertrek van een minister van de ChristenUnie. Wat kunt u daar nou tegenover zetten, wat echt een ChristenUnie-overwinning is tot nu toe in dit kabinet? Nou, als je nou kijkt dat wij dit jaar zagen dat mensen niet rond konden komen en dat mensen met angst en beven naar die winter keken. En toen hebben wij massief ingezet op bestaanszekerheid. En er is een heel groot pakket samengesteld voor mensen die dat heel hard nodig hebben. Maar dat energieplafond, dat is een voorstel van de Partij van de Arbeid en GroenLinks. Wij hebben de begroting hebben wij voor vele miljarden bijgespijkerd. Dat is versterking van de bestaanszekerheid geweest. Dat hebben we in augustus gedaan. Maar dat wilde toch dat iedereen? Bestrijding. Dat is toch niet typisch ChristenUnie-beleid, of wel? Wij hebben een minister voor armoedebeleid hebben wij afgevaardigd. Omdat dat voor ons een van de belangrijkste redenen was om deel te nemen aan dit kabinet. Als we dan deelnemen, en dat doen we uit landsbelang, dat doen we uit plichtsbesef, dan doen we dat ter versterking van de bestaanszekerheid. Dus dat is een heel belangrijk punt. Als je dan kijkt naar het feit dat nu voor het eerst er een kabinet is dat heeft gezegd, als er inderdaad sprake is van abortus, dan is daar vaak sprake van een tragedie. Bijvoorbeeld tienermeiden die zwanger zijn. Dit is nu een kabinet dat heeft gezegd, wij stellen tot doel om het aantal abortussen naar beneden te brengen. Maar daar wil ik u ook even onderbreken, want heel concreet, de bedenktijd op abortus voor uw partij Belangrijk wordt afgeschaft. Dus ook daar kun je afvragen, wat heeft de partij ChristenUnie dan concreet binnengehaald? Dat was een initiatief vanuit de Kamer, en dat laat precies zien wat die verhoudingen in de Kamer zijn. En met die verhoudingen hebben wij nu als eerste kabinet tot doel gesteld om het aantal abortussen naar beneden te brengen. Ja, dat is daar het regeerakkoord. Daar wordt nu werk van gemaakt. Ja, ja. Het blijft weer barstig inderdaad, toch? Wij hebben, nee, maar ja, ik zou een hele lijst kunnen opnoemen, omdat ik die vandaag ook heb opgenoemd. Wij kijken naar de nood in onze samenleving. Wij doen wat we kunnen in de gegeven omstandigheden. En als je dan omkijkt en ziet dat je in de levens van mensen, slachtoffers van mensenhandel, ouderen die zich eenzaam voelen en die zich afvragen of hun leven nog zin heeft. Als je dan ziet wat er nu aan zorg en bestrijding van eenzaamheid gebeurt, bestrijding van mensenhandel, als je ziet bestrijding van verslaving, bestrijding van schulden. Dat zijn allemaal concrete noden die ons hebben geraakt, waarvan we hebben gezegd, daar willen wij iets aan doen, ja, daar gaan we iets aan doen en we maken het verschil. En dan is het alle moeite meer dan waard. Zeg tot slot morgen natuurlijk naar de kerk en dan 's avonds de pot Duitsland-Spanje? Nee, dat is een kleine strikvraag, neem ik aan. Ik kijk geen voetbal. Ik laat het WK aan mij voorbij gaan. Ik hou ontzettend van voetbal. Ja. Heel leuk. Maar ik hou niet van een WK in Qatar. En, dus ik gun iedereen zijn plezier. Maar dit laat ik aan mij voorbij gaan. Ja. Maar ik ga wel naar de kerk. Dat klopt wel. Ja, maar die principes op voetbalgebied, houdt u die ook voor als Oranje onverhoopt de finale mocht weten te behalen? Ja, ik moet zeggen dat het me heel erg meevalt. Ik had gedacht dat het moeilijker zou zijn, maar een WK ten tijde van november en december is toch makkelijker te negeren dan wanneer het in de zomer is. Dus ik laat het aan me voorbij gaan en het valt me reuze mee. Ja, en tot slot, geen strikvraag, maar stelt u zich voor dat het tot een finale komt. Mag het staatshoofd dan wel naar Qatar wat u betreft? Ik hoop dat hij dat niet doet. Maar het is uiteraard aan hemzelf en aan de regering. Maar ik hoop dat hij dat aan zich voorbij laat gaan. Het is een feest wat eigenlijk nooit een feest had mogen worden. En ik zou het heel jammer vinden als ons staatshoofd wat... Ja, toch boven de partijen en wat boven elke twijfel verheven zou moeten zijn... Als hij dat feest toch gaat meevieren. Ik zou het jammer vinden. Gert-Jan Segers, dank u wel. Ik wens u een mooie zondag. Dank je wel. Jij ook. Secondhand news van Fleetwood Mac. Rusland zal boeten voor de Holodomor. En voor de misdaden die het momenteel begaat. Dat was de boodschap van de Oekraïense regering bij de herdenking vandaag van die Holodomor. De grote hongersnood in de jaren 30 waar miljoenen Oekraïners door omkwamen en waar Stalin voor verantwoordelijk wordt gehouden. De Duitse Bondsdag wil komende woensdag die Holodomor vastleggen. Holodomor, zeg ik het weer verkeerd? Hanko nee, Jurgens. Het redelijk wel goed hoor. Ja? Het klonk goed, laat ik het zo stellen. Het is Hanko Jurgens van het Duitsland Instituut. Het Duitse parlement wil dit dus gaan erkennen als genocide. Waarom zetten ze deze stap? Ja, ik denk dat het voor Duitsland zelf heel erg belangrijk is om, ja, laat ik maar zeggen, de waarheid onder ogen te zien. Dat gaat natuurlijk om het eigen verleden, de Holocaust natuurlijk. In zekere zin ook om het eigen koloniale verleden. Dus de genocide op Herero en Nama in Duits Zuidwest-Afrika. 80.000 mensen zijn daar tussen 1904 en 1908 over de clinch gejaagd. Maar, sorry dat ik je onderbreek, maar ja. Hoe Duitsland zijn eigen geschiedenis aufarbeidt, zoals dat daar heet, dat doen ze al jaren en dat is genoegzaam bekend. Nu hebben we het over een genocide in een ander land, in Oekraïne. Ja, dat is een heel belangrijk punt. De Duits-Russische relatie was ook heel erg door de Tweede Wereldoorlog bepaald. Het idee dat Rusland een belangrijk slachtoffer is geworden van de Tweede Wereldoorlog. Miljoenen doden. En daar werd een beetje vergeten eigenlijk dat Rusland was dus, de opvolgerstaat van de Sovjet-Unie. Maar dat Oekraïne net zo goed een opvolgerstaat van de Sovjet-Unie is. En dat Oekraïne een heel complex land gaat om de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Ook heel erg geleden heeft. En dus de, zeg maar, die hele geschiedenis van Oost-Europa, van wat Timothy Snyder dan de Bloodlands noemt, dat is een heel belangrijk thema geworden in Duitsland. En dit is natuurlijk net iets voor de Tweede Wereldoorlog, 1932-33. Maar het is voor Duitsland belangrijk dat, zeg maar, die waarheid ook onder ogen wordt gezien. En met name ook omdat Rusland en Poetin die waarheid natuurlijk niet onder ogen wil zien. Laten we even teruggaan in de tijd naar die jaren waarin deze Holodomor gepleegd werd. Het is een woord wat we misschien allemaal wel eens hebben gehoord, maar wat betekent het? Wat is het? Ja, betekent letterlijk, het is Oekraïens, betekent letterlijk plaag van de honger. Het gaat natuurlijk om de hongerdood van zo'n 4 à 5 miljoen Oekraïners. Die door Stalin gecollectiviseerd moesten worden. In ieder geval de boeren in Oekraïne, de graanboeren. Oekraïne was ook toen al een belangrijke graanleverancier. Die boeren die... Dat waren vaak kleine boeren die hun eigen land hadden. Dat moesten ze inleveren, want dat werd gecollectiviseerd. Ze moesten opgaan in kolgozen en sofgozen, zo heette dat. En dat wilden ze niet. En omdat ze dat niet wilden, ze werden kulakken genoemd. Een soort kapitalistische boeren, dat was het idee. Omdat ze dat niet wilden, heeft Stalin gewoon ze uitgehongerd. Daar komt het op neer. De grenzen dichtgemaakt, dus ze konden ook niet weg. Vaak ook het graan dat er was, hen ontnomen. Waardoor er gewoon echt helemaal niets meer te eten was. En de keus was dus de dood of je laten collectiviseren. Wat is het? Op te gaan in de in dat systeem. Wat hem voorstond. Maar het was dus ook een bewuste actie van Stalin een heleboel, om de Oekraïners eronder te krijgen. Ja, een heleboel boeren zijn trouwens ook naar de Gulag-archipel gedeporteerd. En dit is dus in een korte tijd, het was ook nog een hele slechte winter, zijn er dus inderdaad miljoenen Oekraïners overleden. En dat is een groot trauma, wat natuurlijk ook nog eens weggestopt is in de Sovjet-Unie. Over gesproken. Ook in Europa een beetje onbekend eigenlijk. En met de glasnost en perestroika onder Gorbachev voor het eerst een beetje openlijk bediscussieerd. En onder Poetin weer helemaal weggemoffeld. Ja, en dus niet toevallig dat nu in deze tijden weer meer opspeelt. Ja. En Duitsland dus nu dit wil erkennen als genocide. Een aantal andere landen hebben dat al gedaan, Nederland niet. Ja, heel interessant. Nederland die sluit zich eigenlijk aan bij de internationale gerechtshoven en bij de VN. En die hebben nog niet officieel dit als genocide erkend. Ook omdat de term genocide eigenlijk pas van einde Tweede Wereldoorlog is. En vooral van na de oorlog. Ja. En dit is van daarvoor. Maar dus zij stellen dat omdat de term toen nog niet bekend was, dat je dit niet als genocide zou mogen bestempelen. Dat zijn juridische kwesties. Het heeft ook heel erg te maken met de term genocide. Daar is ook heel veel discussie over. Het is echt, zeg maar, het ontnemen van het recht van bestaan van bevolkingsgroepen. Of dan gaat het meestal toch ook om bewust uitmoorden. Hier gaat het om uithongeren. Dat is weer een andere, je zou kunnen zeggen, variant. Nou, daar is heel veel discussie over onder wetenschappers of je het überhaupt genocide moet noemen of niet. Ja, want het is maar een deel van de bevolking. Ja, oké, maar als het om miljoenen Oekraïners gaat, dan lijkt me het niet zo heel erg moeilijk om die term te gebruiken. Maar goed, laten we dat... Duitsland, het Duitse parlement sluit zich dus nu aan bij een aantal andere landen dat het als genocide bestempeld heeft. En je zegt dat heeft natuurlijk ook met hun eigen verleden te maken en ook met een soort herwaardering van de gedeelde Russisch-Duitse geschiedenis. Ja, en wat ik zelf ook heel erg belangrijk vind, kijk, Poetin is iemand die geschiedenis natuurlijk erg geïnstrumentaliseerd heeft en naar zichzelf toegetrokken heeft. Dus Kiev als een belangrijke stad van, van de Russische geschiedenis gemaakt. Maar ondertussen heeft hij ook, en daar hebben wij niet zo heel erg goed opgelet, Stalin compleet geherwaardeerd. En dat was eigenlijk al bekend in 2002. 2005. Hè, bijvoorbeeld in de dagboeken van Anna Politkovskaja. De vermoorde journalist. Ja, de vermoorde journalist. Die sprak daarover, over destalinisatie. Dus een, restalinisatie. Dus de herwaardering van Stalin. En dat is natuurlijk met het verbod op memoriaal vorig jaar. Die natuurlijk alle misstanden van de Gulag-archipel onderzochten. Heeft zich dat alleen maar voortgezet onder Poetin. En dat hebben wij niet zo goed gezien. En in die zin is het denk ik juist heel erg belangrijk om deze misdaad van Stalin toch nog eens even aan de orde te stellen. En daarom vind ik het dus ook heel goed dat de Bondsdag dit doet. Ook al kun je natuurlijk zeggen, ja, symboolpolitiek, laat ze maar wapens sturen. Want dat is iets waar Duitsland wat minder goed bekend staat vaak. Hoewel ze dat zeker wel doen, maar soms ook zijn ze wat terughoudend daarin. Ja, maar ik denk dat het wel heel belangrijk is om deze zeg maar waarheid onder ogen te zien. Ja, wat er tot slot ook een beetje in door lijkt te klinken, ook in de manier waarop we daarover spreken en de parallel met Poetin en het nu, is de manier waarop je de manier waarop hij zich nu opstelt zou moeten benoemen. Is dat niet ook het gevaar? Want is een term genocide daarvoor, voor hoe Poetin zich nu in Oekraïne gedraagt, niet veel te zwaar? Nou, dat weet ik niet zo goed. Want wat daar gebeurt. Kijk, heel interessant was dat Poetin de Oekraïners zeg maar het recht van bestaan zo ongeveer ontkende. In ieder geval de eigen regering, de eigen cultuur. Zo is de oorlog begonnen. Op dit moment is het natuurlijk toch weer een regionaal conflict geworden. Maar dat was niet Poetins intentie. En de intentie leek toch eigenlijk meer om een hele bevolking van hun eigen gebied weg te jagen. En in ieder geval hen te ontzeggen om nog zelf daar zeggenschap over te hebben. Dus ook daarom is het goed om daar nu op te wijzen. Zeker, ja. Anko Jurgens. Woensdag kijken we naar de Bondsdag die de Holodomor dus als genocide gaat vastleggen. Dank voor de toelichting. Graag gedaan. She still loved me, made me as happy as could be. I feel so good. Oh, baby, just like I should. Yes, I feel so nice. Oh, really, I'm in paradise. I said I feel so nice. Oh, simply in paradise. She said I can't do without you, you're my favorite. That's all I want to have. Let's get married, 'cause I feel so good, baby, just like I should. Oh, yeah, yeah, uh-huh, whoa, whoa, yeah, yeah, feel good, baby, just like I should. Well, I feel so good, yeah, baby, just like I should. Well, I I'll have to take no more of those piercing heartaches. I said I feel so good. Oh, baby, just like I should. Uh-huh, yeah, yeah. Uh-huh, yeah, yeah. Oh, baby, well, I feel so good. Het was Bobby Hebb en hij voelde zich toch goed? Dit is BIOS, mijn streekomroep. Met actualiteiten in Forum op zondag. Dit is de 55PLUS show op OSR 920 Omroep Meijerij. Een radioprogramma met nieuws voor senioren. Vanaf nu gaan RTV Slingeland, AFM en Gelre FM verder als één Achterhoek. Het waren een paar van de 250 lokale omroepen die ons land rijk is. En toch is dat een vrij onbekende wereld, omdat de lokale omroepen eigenlijk nooit goed zijn bestudeerd. Nou, daar komt nu verandering in, want voor het eerst is er een bijzonder hoogleraar lokale publieke omroep aangesteld aan de Rijksuniversiteit Groningen. En ze is hier, Jaël de Haan. Goedenavond. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Hoe gaat het met de lokale omroep in Nederland? Ze hebben het zwaar, financieel. Maar dit is al een tijdje. Daar is nu wel discussie. Maandag is er ook Kamerdebat over. Over het geld vanuit... ze worden gefinancierd door de gemeente. Mm-hmm. En discussie over dat het naar de Rijk moet. Dat er meer afstand is tussen waar gemeente geld naar de omroepen... en dat het meer afstand is van het Rijk naar de lokale omroepen. Ja, want nu is het dus zo dat de gemeente betalen... en dan denk je meteen wie betaalt bepaalt. Precies. Is dat zo? Nee. Nee, dat is zeker niet. Maar dat gevoel kan wel beklijven. En het is natuurlijk wel discussie als er bezuinigd wordt van... ja, hoe belangrijk is nou het mediabeleid voor de gemeente? Ja, dus dan zou een lokale omroep eigenlijk snel over de rand kunnen vallen... als er in de gemeente bezuinigd moet worden. Veel lokale omroepen werken met voornamelijk vrijwilligers. Dus dan kun je afvragen hoe professioneel kan het dan zijn. Vrijwilligers zijn heel belangrijk. Die hebben ook een duidelijke verbinding met de gemeente waar ze voor werken. En tegelijkertijd vragen we van journalistiek, dus ook van lokale journalistiek... om ook die controlerende functie te hebben. Ja, en dat vergt tijd, dat vraagt professioneel werk... dat vraagt onderzoeksjournalistiek. En daar heb je geld voor nodig. Daar zijn wel regelingen voor onderzoeksjournalistiek. Stimuleringsfonds voor de journalistiek, die geeft daar ook veel geld aan uit. Dat is weer geld van het Rijk dat weer verdeeld wordt. Dus de aandacht is er zeker wel. Maar het kan wel beter. Ja, en er staat een grote verandering op... komst, want er zijn nu, zei ik net, 250 lokale omroepen. 234. 234 om precies te zijn. Ja. Kijk, dit is de onderzoeksjournalistiek die spreekt. Maar die gaan fuseren tot 80 streekomroepen. Wat zit daarachter? Daar is nu discussie over. Er zijn eigenlijk twee dingen. Je zou kunnen denken, het is efficiënter. Laat ik eerst zeggen... er zijn natuurlijk al heel veel gemeentes gefuseerd in Nederland. Ja. Dus dat is één. Aan de andere kant kan je ook zeggen, het kan ook efficiënter... doordat je een aantal kleine gemeenten bij elkaar zet... zodat ze meer gaan samenwerken. Wat je daar wel voor moet waken, is de lokaliteit. De burger wil juist lokaal nieuws. Hoe lokaler, hoe beter, blijkt ook uit onderzoek. Ja. Dus de vraag is of dat nog gaat blijven... Ja, daar kan ik geen uitspraak over doen. Dat is nou een mooi onderzoeksonderwerp. Ja, want dat is dan een van de dingen die jij als kersvers hoogleraar op dit gebied wil gaan onderzoeken. Ik ga eerst beginnen met een burgerperspectief. Er is eigenlijk nog te weinig onderzoek gedaan naar de burger. Er is heel veel onderzoek gedaan naar hoe staat het met het aanbod. Hoe staat het met de professionalisering. Dus daar wordt nu actie in ondernomen. Maar we weten eigenlijk heel weinig over wie consumeert er nou. Hoe belangrijk is het? Hoe wordt het gewaardeerd? En wie wordt er niet mee bereikt, zoals jongeren, immigranten... en ja, het is lokale publieke omroep. Dus je moet wel iedereen bereiken in de gemeente waar je het voor doet. Ja, we hebben contact met Alice Rijkers uit Sint-Oederode. Goedenavond. Goedenavond. Omroepvrijwilliger van het jaar. En ja, als je dit zo hoort... De lokale omroep onder druk. Ook een beetje kijken wie er naar luistert. Zijn dat alleen ouderen? Wat denk je dan? Nou, dat is bij ons ook wel het geval. Wij zetten ook alle programma's op YouTube. We hebben een app, Facebook, Instagram. En daar worden we toch wel gevonden. Dus het zijn niet alleen maar de ouderen die luisteren. Jullie gaan aan de bak en weten ze dan ook echt te bereiken? Of is dat nog een beetje zoeken? Daar is ook nog wel zoekende en daar zijn we ook druk mee bezig. Maar we merken wel dat bereik daardoor wel steeds groter wordt. Ja. Herken je verder wat Jaël de Haan hier zegt over dat het onder druk staat... en dat bijvoorbeeld de financiering ingewikkeld is als de gemeente dat doet... en ze moeten kiezen tussen het lokale zwembad en de lokale omroep? Daar zijn ze bij ons inderdaad ook wel mee bezig. Wij krijgen ook wel subsidie van de gemeente. Nou ben ik natuurlijk zelf vrijwilliger, dus hoef ik daar niet mee aan de slag om dat te doen. We hebben wel financiering nodig om te kunnen blijven bestaan. Want we werken ook met professionele mensen en met heel veel vrijwilligers. En dat samen merk je wel dat we wel een mooie omroep aan het opzetten of eigenlijk hebben. Ja. Wat voor programma's zijn dat dan, waar jij persoonlijk aan meewerkt? Waarvan je denkt, dat is echt waar mijn hart ligt... en wat ook zinnig en nodig is in de gemeente? Ik heb zelf Sint-Oederode, mijn reisstad, zijn wij geworden, een paar jaar geleden gefuseerd. Dus wij moesten dus ook één omroep horen. En dat ligt natuurlijk altijd gevoelig als er een fusie komt. We hebben met een programma gemaakt om de mensen uit mijn reisstad kennis te laten maken met alle kernen. En om te laten zien, zeg maar, wat je allemaal kan bezoeken, wat je kan doen. En hoe leuk het eigenlijk kan zijn om de verbinding te zoeken. En daarbij, wat ons ook door een lokale omroep heel fijn kan. We hebben met de coronatijd hebben we iedere dag een coronaportret geplaatst. Hoe het met mensen ging, zoals jij en ik. Hoe mensen het ervaarden. Een kindje in groep 8, een leraar, iemand die een restaurant had. En die verhalen werden ook echt heel goed gelezen. En uiteindelijk hebben we dus, omdat we dat dus op de omroep konden plaatsen, een boek van kunnen maken. En dat hebben we met sponsoren. En dan hebben we dus aan alle zorginstellingen uit kunnen delen in winkels. En de opbrengst hebben we 16.000 euro ongeveer opgehaald. En dat hebben we dus aan alle zorginstellingen kunnen doen. En dat was dus wel mede door de omroep. En daar hebben we wel echt een verbinding mee gevonden. En dat vind ik dus wel heel mooi van een lokale omroep. Ja, het zijn juist dit soort verhalen die eigenlijk de landelijke media niet veel halen, zoals dat dan heet. Maar die wel echt van belang zijn. Nou, ik vind dat wel een heel mooi voorbeeld. Want Sint-Oederode of Veghel, dat is niet dezelfde identiteit. Dat is een ander dorp. Nee. En dan ga je zo'n fusie aan. Eerste wat je moet doen is weer die identiteit naar op zoek gaan. En daar kan dus een lokale omroep voor zorgen. Maar dat gaat niet vanzelf. Dus terug naar die streekomroepen. Het gaat niet om alleen, je zet een redactie neer en je gaat daar verhalen maken. Je moet ook de burger nemen van, als je van Veghel bent of Sint-Oederode, hoe zorg je dat je iets gezamenlijks doet? En wat verbind je dan met elkaar? Nou, hoe verbind je mensen? Is eerst kennis. En dat zijn de verhalen die we net hebben gehoord. Dat is leren van elkaar. Wie wonen waar? Wat kunnen we voor elkaar betekenen? En tegelijkertijd, als we het hebben over zorg, over jeugdzorg, dat is allemaal van Rijk naar de gemeente gaan. Daar moeten we ook steeds meer een controleerde functie hebben. Daar is de journalistiek voor. Ja, Alice, heb jij dan het idee dat jullie daarmee in die nieuwe gevormde gemeente elkaar beter hebben leren kennen door zo'n project? Ja, zeker weten. Want toevallig hadden we gisteren een vrijwilligersmarkt. En ook daar zie je dan weer de verbinding en netwerk. En dat we weer samen iets kunnen maken, zeg maar, voor heel de gemeente. We merken echt wel een groot verschil. Ja. En zijn er dan genoeg mensen in dienst om dit ook door te kunnen trekken? Of zeg je van, Ze willen wel graag wat meer mensen. Ze hebben nu 2,3 FTE en ze willen wel naar 4 of 5. Want het is toch wel, iedere dag zit er dan een redactie die voor het nieuws zorgt. Maar het fijnste is dat we dan toch, als er dan iets is, dat we dan cameramensen hebben en dat er dan iemand mee kan. Dus daarin willen we wel groeien. En samen met alle vrijwilligers om dat te kunnen bewerkstelligen. Ja. Terug naar hoogleraar. En we merken echt wel het verschil. Oh, sorry. Nee, dat geeft helemaal niks. Enthousiasme, dat is altijd welkom. Maar ik wou tot slot nog weten, je noemde net al maandag een kamerdebat over die financiering van de lokale omroepen. Wat verwacht je daarvan? Er zijn twee discussies. Eentje wat ik net zei over van gemeente naar Rijk. En eentje is over de bijdrage per persoon van de gemeente. Dat is nu 1,42 per persoon. En dat zou kunnen gaan naar 2 euro per persoon. Dus dan wordt basisfinanciering een stuk meer. Ja, wordt het meteen voor mensen misschien een stuk ingewikkelder, want dat is toch een forse prijsverhoging dan. Precies, dat is natuurlijk wel weer belastinggeld. En tegelijkertijd, wat nog problematisch maakt, is dat het gaat uiteindelijk 2 euro voor 20.000 mensen als je gemeente voor 20.000. Dus de vraag is dan, wat kun je bijvoorbeeld met 40.000 euro per jaar, hoeveel FTE kan je dan zetten om echt een professionele organisatie te maken? Dat maakt het gewoon heel lastig. Ja. Moet je dan kijken naar de grootte van de gemeente of moet je gewoon een basisfinanciering hebben? Ja, dat is allemaal maandag. Jullie hebben het goed uitgelegd. Het belang van de lokale publieke omroep. Jaël De Haan en Alice Rijkers, dank. Het is 11:55. Het is 11:55. En je zou bijna vergeten dat het al zo laat is. Maar we gaan het hebben over cola. Want de standaarduitrusting van agenten die naar klimaatdemonstraties gaan bestaat niet alleen uit pistool en wapenstok, maar tegenwoordig ook uit flesjes cola. Niet tegen de dorst, maar het lijkt het ideale middel om vastgeplakte klimaatactivisten los te weken. Goedenavond, emeritus hoogleraar voedingsleer Martijn Katan. Goedenavond. Slim van de politie dat mee te nemen? Nou, dan was het wel waardeloze lijm. Ik bedoel, een beetje twee componenten lijm krijg je echt met cola niet los. Dus ik moet het nog zien allemaal. Want je ziet telkens als er zo'n demonstratie is, zie je wel politie gewapend met die flesjes in de weer. Kennelijk ja, werkt het toch. Ja, nou ja, misschien tegen de lijm van Extinction Rebellion. Daar heb ik geen verstand van lijm. Nee, wel van cola. Het is in de ogen van heel veel mensen voor van alles geschikt, hè? Ja, bijvoorbeeld misselijkheid of hoofdpijn. En de oorspronkelijke uitvinder daarvan, 150 jaar geleden, verkocht het zelfs tegen impotentie. Zo. Nou, is de gemeenschappelijke kenmerk van die dingen dat ze erg gevoelig zijn voor suggestie. Dus als je iets neemt en je bent overtuigd dat het helpt tegen je misselijkheid of tegen je impotentie, dan wil dat vaak ook wel helpen. Ja, ik heb met impotentie niet zoveel problemen, maar bij buikpijn inderdaad. En dan ja, heb ik wel geleerd van mijn moeder, neem maar een slokje cola en dat werkt altijd wel. Maar u zegt, dat zit gewoon tussen de oren. Ja, maar suggestie of placebo is een heel machtig effect. En ja, als je buikpijn van een kind kan verhelpen met een rijziekte, hè, misselijkheid in de auto, met een slokje Coca-Cola, nou, vooruit dan maar. Het wordt anders als je praat over serieuze ziekte. Bijvoorbeeld, het wordt ook aanbevolen voor uitdroging bij kinderen met diarree. Nou, dat is iets, daar gaan miljoenen kinderen per jaar aan dood. En daar helpt Coca-Cola geen moer, want daar heb je een speciaal middeltje voor nodig waar een bepaalde hoeveelheid zout en suiker in zit. En dat zit niet in die cola. Dus het kan ook wel riskant zijn, die mythes. Ja, cola, het doet wel iets, hè? Want even als het dan wat betreft de maag suggestie is, als je er een verroeste spijker in gooit, dan komt hij er schoon weer uit. Het is op een bepaalde manier toch wel een heel krachtig middel. Ja, het is gewoon zuur. Alle zoete drankjes zijn ook zuur. He, dus zelfs vruchtendranken. Als je een sinaasappel uitperst, dat is ook zuur. Dus dat helpt ook voor die roest. Roest, dat lost op in zuur. Dus het gaat nog beter met schoonmaakazijn. Maar het gaat ook met cola. Ja, maar er is niks speciaals van cola. Dat is het hele rek bij de supermarkt met frisdrank en sap. Dat doet dat allemaal. Ja, en schoonmaakazijn moet je sowieso niet drinken. Nee, er is wel interessant. Er is een bepaald soort maagstenen waar het echt tegen helpt. Hoe, dat weet ik niet precies. Maar Je kunt dus een soort van steen in je maag krijgen van schilletjes en velletjes en vezels van groente of van fruit. Met name de kaki-vrucht, die staat erom bekend. En dat is serieus onderzocht. En daar blijkt Coca-Cola inderdaad te helpen om dat zacht te maken en op te lossen. Dus het is niet 100% mythes. Maar wat lijm betreft wel. En u zegt maagsteen wel, impotentie niet. Hartelijk dank. Graag gedaan. Dag. Martijn Katan was dat. En dat was meteen ook het oog voor vanavond. Zometeen is Eus hier nog te horen vanuit Deventer. En morgen zit Mieke hier. Ik wens u nog een fijne nacht. Dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Als je deze feestdagen je cadeautje betaalt met je ICS creditcard, maak je kans om je aankoopbedrag terug te winnen. Wow! Dat is dus uitpakken zonder al te veel uit te pakken. Want elke transactie telt mee. Meld je snel aan op icscards.nl. Dit is Emma. Emma houdt van een donkere kamer en zwarte kleding. Daarom heeft Specsavers goed nieuws voor haar. Het is Black Friday en ze krijgt nu 1+1 gratis op alle brillen en aanmerk contactlenzen. Dus kom snel langs, want de actie eindigt 27 november. Nog een cadeautje. Betaal je met je ICS creditcard, dan zijn vrijwel al je aankopen minstens 180 dagen verzekerd. Oh, yes! ICS. We hebben in ons land een probleem. De kaartkloof. Vroeger kreeg je nog stapels aardige kaarten. Maar nu? Zo'n appje. Weg met die kaartkloof. Stuur vaker een kaartje. Gewoon op hallmark.nl of in de winkel. Attent op elk moment. Hallmark. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Kan ik die energieprijs dan weer doorberekenen aan mijn klanten? En met deze inflatie moet ik misschien anders gaan inkopen? Oh,